اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید چی تبا پدی غم کی خپل ځان ختم کړي چې دا خلق ایمان نراوړي.